महाभारत उद्योग पर्व एकाशीत्यधिक शततमोध्याय भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म उवाच समागतस्य रामेण पुनरेवाति दारुणम् अन्येद्योस्तुमलं युद्धम् तदा भरत सत्तमः। भीष्म जी कहते हैं भरत श्रेष्ठ, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। ततो दिव्यास्त्र विच्छूरो दिव्यान्यस्त्राण्यनेक अयोज्यस धर्मात्मा दिवसे दिवसे विभु। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता सूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। तान्यहं तत्प्रतिघातैः अस्त्रैरस्त्राणि भारत व्यधवं तुमले युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्त्यज प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। अस्त्रैरस्त्रेषु बहुधा हतेष्वेव च भारत अक्रोध्यत महातेजा त्यक्त प्राण संयुके। भरत नंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। तत शक्तिम प्रहणोद्घोररूपाम् अस्त्रैरुद्धे जामदग्न्यो महात्मा कालोत्सृष्टाम् प्रज्वलितामिवोल्काम् संदीप्ताग्राम् तेजसा व्याप्य लोकम्। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्ध नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए थी। ततोऽहं ताम सुभिर्दीप्यमानां समायान्ति मन्थकालार्कदीप्तां छित्त्वा त्रिधा पातयामास भूमौ ततो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके तीन टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। तस्याम छिन्नायाम क्रोध दीप्तोऽथ रामः शक्तिर्घोरा प्राहिणो द्वादशान्याः तासाम रूपं भारत नोत सत्यम तेजस्वित्वाल्लाघवाच्चैव भक्तुम। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। भारत, वे इतनी तेजस्वी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। किं त्वेवाहं विह्वल संप्रदृश्य दिघ्य सर्वास्ताहं मलकुमहं महोल्का इवाग्नेह नानारूपास्तेजसोग्रेण दीप्ता यथादित्या द्वादश लोक संक्षये। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। ततो जालम बाणमयम विवृत्तम संदृश्य भित्वा सरजालेन राजन द्वादशेशुन् प्राहिणवम् रणेहम् ततः शक्तिरप्यधमम् घोररूपाः। राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाण में जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। ततो राजन् जामदग्न्यो महात्मा शक्तिर्घोराभ्याक्षिपद्धे मदन्ना विचित्रता कांचन पट्टनद्धा यथा महोल्का ज्वलिता तथा ता। राजन्, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाई जो विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। ताश्चाप्युग्राश्चर्मणावारयित्वा खड्गेनाजोपातयित्वा नरेन्द्र बाणैर्दिव्ये जामदग्न्यस्य संखे दिव्यान स्वानभ्यवरसं ससूतान। नरेन्द्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। निर्मुक्तानां पन्नगानां स्वरूपा दृष्ट्वा शक्तिर्हेमचित्रा निकृताः प्रादुश्चक्रे दिव्यमस्त्रं महात्मा क्रोधाविष्टो हये सम्प्रमाथि। केचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख है राजक का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। ततः सैन्य शलभानामिवोग्राः समापेतुर्विशिखानां प्रदीप्ताः समाचिनोच्चापि भृशं शरीरं हयांसूतं सरथं चैव मह्यम्। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। रथ सरेर्मेम निचित सर्वतो भूत तथा वाहा सारथेश्चैव राजन् युगम रथेषां च तथैव चक्रे तथैवाक्ष सरकृतोऽथ भग्नः। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईसा दंड को भी उन्होंने उसी प्रकार बाण विद्ध कर रखा था और रथ का धूरा उनके बाणों से कटकर टुक टुक हो गया था। ततस्तस्मिन् बाण वर्षे व्यतीते सरोघेण प्रत्यवर्षं गुरुं तं सविक्षतो मार्गणै ब्रह्मराशिर् देहाजसक्तं मुचे भूरिरक्तम्। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्मराशि महात्मा मेरे बाणों से छत विछत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। यथा रामो बाण जालाभितप्त तथैवाहम् सुभृशं गाढविद्धः ततो युद्धं व्यरमच्चापराह्ने भानावस्तं प्रतियाते महिद्रम्। जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सहायक समूहों से संतप्त थे उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तब युद्ध बंद हो गया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि 181वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ।